padle botal moon gala chaata kor ke tamalla pa pa pa pa na dil gaya hanu na phna na chakra vich na aya sacha pyar koi nahi karta da da